سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی درو مصرو لمبوتا پناس او پا آدا ورزی کلو جنعتو تا پامین اپو خند ورزی درو مصرو لمبوتا پناس او پا آدا ورزی کلو جنعتو تا پامین اپو خند ورزی زار شم بخت وردی آتل د جنتی زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زار خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی حوری د جنت با هر نور انتظار کوي دیر په محبت با نن بیا ورتا سنگار کوي حوری د جنت با هر نور انتظار کوي دیر په محبت با نن بیا ورتا سنگار کوي جوړ ورتا اختر دی ورزی په خوشالی زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی تیر د خدای په مینا خاستخلی زوانی سخا توی بکڑی پریوینا خافال دنیا گئی سخا پیر دخدائی پامینا خاستخلی زوانی سخا توی بکڑی پریوینا خافال دنیا گئی سخا سپین مخ منور دی سپین چلی نورانی زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی تلور تا سلام کم قربان دستر کو تور می دی بیری احترام کم اشنا دزلت تور می دی تلور تا سلام کم قربان دستر کو تور می دی بیری احترام کم اشنا دزلت تور می دی دا غمی دل بردی حامد غیرتی زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی دا غمی دل بردی حامد غیرتی زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی سمره بهادر دی زر خپل فدایي زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی تیر لمال او سر دی کړي دین ته قرباني زلمی